سورة الأحقاف درس نمبر دريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. ومن قبل مكد دينا كتاب موسى كتاب موسى عليه السلام چه توراتو إماما ورحمة پیشواو أو رحمتو وهذا كتاب أو دا قرآن كتاب چه مصدق لسانا عربيا رشتوني كون كده پجب واضح بانده لينذر الذين ظلموا دي ده پارا چه ويري آغا کسان چه شرکي کرده ظلمي کرده وبشرى للمحسنين او زيره ده پارا ده موحدينو زيره ده پارا ده نیکي كون کو سنگا چه ده ده خبر ذكرو شو کل چه دي په قرآن سره هدایت وانغسته نو د قرآن متعلق کې څه خبرې کړې وی هذا افکن قدیم دا پخوانی دروغ دی د دروغو کیسې دي نو دی خپل ځانونه د حق او د باطل د پاره معیار وګرځول چې کله دوی د دې هدایت نه محروم شو او قبول یې نه کړ نبی و ته دروغ نسبت شروع کو نو اس دلتا دلیل نقلی د کتاب د موسی علیہ السلام ذکر کئ چې موسی علیہ السلام ته کوم کتاب د تورات ورکړی شوی وو نو فقره کتاب کې د قرآن او د پیغمبر دراتلو چې کوم بشارتونه او کوم خبرې وي هغه فاغی کې لیک وي او هغه چې کوم قانون او رهنمایی تورات پیش کوله نا د خلکو د پاره پیشوا او رحمت وو مقصد دا چې د الله تبارک وتعالی د طرف نه را لېږل شوی قانون د انسانانو د پاره سبب د رهنمایی دی. نن امت ولې پریشان دی؟ امت مسلمه ځکه پریشان دی چې کم نظام حیات د دې لپاره الله تبارک وتعالى را لېګلو دا غي پځي ودا شوی قانون قوانین د انسانانو جوړ کړی قوانین اغي په خپل ملکونو کې کې خو دی نو چرته د انسان جوړ شوی قانون او چرته د الله تبارک وتعالى جوړ شوی قانون څنګه چې یو سیزه ته په خپل دا غي ایجاد وکي نو د ایجاد نفس اگه بیکار ای کنا پا کار کرا وستلی چی دی اوسیز مانه ستا ایجاد تاو کو پینزل لسکالا شل کالا تا پا غی مینتو کو نو چه کل ستا ایجاد مکمل شی نو دا غی ایجاد شوی سیز نا مراد چه کم دی او مقصد چه کم دی پیدا غستلی کنا اگه اینا پیدا غستلی نو چه کل انسان د دنیا د پاره د کامیابی د پاره مهنتو کی او هغه سیس چې د کم ایجاد کړي د تعلیماتو مطابق هغه ونه چلیږي هغه کار اب کارو کی نو چې کله د انسان یو وړوکی غنې مشین ګوټه چې د جوړ کو او د چې په کم طریقه باندې جوړ کړی دی په هغه طریقه دې استعمال نشي نو انجامی سی صفر. نو د الله تبارک وتعالی قانون جوړ شوی دی او هغه چې نه نافذ کوي نو ستا حالت په صفر دا نافذ کا ته ګورې نه چې د انبیاء علیه الصلاة والسلام او دا غی د ملګرو د قران کریم نه دا غی رهنمایی او د مخکی کتابونو نه دا غی رهنمایی او ګوره چې دا غی رهنمایی چا کوله پیغمبرانو ته به وحی راتله د الله تبارک وتعالی د طرف نه دا وحی د سده پاره وا چې د خلکو اصلاح په دی وحی کوي کوي انن پروت دی مونږ ته الله تبارک وتعالى وی دا ستاسو د اصلاح د پاره دی نو دغه رنگ تورات هم د خلکو د اصلاح د پاره الله پاک وی امام او رحمه رهنمایه والا پیشوا او رحمت او رحمت څنګه دی په دنیا کې یو سړی ګټ ماتوا سو خطرې دی د ویشتلو خطر ده د بدنامۍ خطر ده او دا رنگ ورسره ورسره د الله تبارک وتعالى مجرمي کني او رازا د الله تبارک وتعالى د قانون نه یو قانون راخلا او غنا پس کوا نو که پچا بد لګي بیمانو باندې وی ویشت نو سي شهيده عمر غټه درجه دی حاصل کړه او پاغه کې په غلا کې چا نیولې یو چا ویشت نو سي بعد خلک پدې کې غلط شي کنه ویره د خو چې کوم نه ناپیس کا غدي وی ویشته کوي نه موږ وی ویشته خو چرته لړ ا کامیاب شو او دا چې کوم ګټ ماته او ویشته دې شو لاړ روړا شو ناکامیاب شو نو غلط قانون راخ لار یو زنا پردې خزي سره الله پاک دې هر څوک بچ کی او دا غي انجام وګوره او دا غي بدنامي وګوره او دا غي دا الله فنزمانه جرم وګوره دا غرنګ ار یو شي چې الله پاک کم زمنګ نه پارا ویلی دي چې دې ته منیز دی کیږي دا مکه وای راخ لې یو یو نو ته به وای چې دنیا کې خلکو په خوشاله او کړي موږ ټیک دنیا کې په خوشاله او کړي او کجره په دغه سیس کې دې دنیا کې غیر شي بایس ته شرم دی کنه دی او دا رنگ ورسره ورسره اخرت کچری توبه و نباسی او سړی او په دغه حالت کې لړشي نه غم نه کامیاب دی نو کتاب او قانون د پاره د رهنمایي او د رحمت دی چې الله تبارک وتعالى د خپل رحمت تر دن نه کوي دغه تبا کیږي ته چې کم نه کامیابی کې اگر کمر شي پکې و وهذا کتاب او دا عظیم شان کتاب چې دی دا تنوین چې کم نه ده صد پاره راغلی دی کتابون دا د پاره د عظمت دی دا عظیم الشان کتاب چې قرآن ستاسو مخې ته او زموږ مخې ته پروت دی الله پاک وایي مصدقون رښتونی کوونکی د څه شي رښتونی کوونکی دی کومې خبرې چې تورات کړې وې او د الله تبارک وتعالى د طرف نه وې قرآن راغی وایي چې موسی علیه السلام په حق او تورات په حق او کله چې د موسی علیه السلام تابعداري او د تورات تابعداري غي کوله اغه خلق وګوره دغه کامیابی ته الله تبارک وتعالى قران کې ورته کوم دی خوش خبرای ورک دغه راګی زمونږ لپاره خوش خبرای دی خو بشر ته دی چې په دې رښتونی کلام باندې د دې رښتونوالي مونږ او پیجنو او د رښتونوالي د پیجن غلو سره سره دی په عمل کې راولو او د عمل سره راوستو لپاره بل ته د رسول کوشش وکړو نو په دې رسول کې به اوس ماته تکلیف ملاویږي او دا تکلیف دا د چا لپاره وای دا تکلیف پستا چې کوم دی ډیر لوی پایده کوي ستا لپاره د دنیا په لحاظ سره هم او د آخرت په لحاظ سره هم دا داسې کتاب دی چې رښتونی کوونکی دی لسانا په ژبه عربیا واضحه عربیا په واضحه ژبه باندې لینذر الذین ظلموا دې لپاره چې ویره هغه کسان چې شرک یې کړی دی ظلم یې کړی دی د ټولو نه غټ ظلم چې کوم دی هغه شرک دی وبشرا للمحسنین او زیر یې دپاره د موحدینو چا چې د الله وحدانیت مسله منلې ده وحدانیت دا نه چې ته وایي چې بس څوک دوه خدایان مني نو هغه مشرک او کافر دی او مسلمان خیر دی که د چا دا الله صفت چاله ورکي چاته لاس وخی نو هیڅ نه کیږي وته حدیث نه دی کتلی صرف چې لاس ته چاته وخی په لاس ولاته له اربعین یوما چې زما د لاس لکیره وګوره څلوېښت ورځې خو ستا موز نه قبلیږي چې صرف لاس ته وخو چاته او چې بیا دې پې تصدیق ته وکړو چې دی پیر دی نیک سړی ته ورته نیک وایي کنه دا نیک نه دی دا شیطان دی چې د خلکو لاسونه ګوري او خلکو ته قسمتونه په دنیا کې بیانې قسمت ته مور په خیټه کې لیکلی شوی دی ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وأمله وشقي وسعيد لكل شيء دي آغا سيزونا لكل شيء دي تا قسمت تا سشي معلومة قسمت آغا چا سر دي چا پیدا کرے داغه سره ستا قسمت ده. نو د دې وجنه دا زیره د پاره داغه چا چې موحدین دي چې شرک نه کوي. شرک دې ته ویلی شي چې د الله یو صفت راواله او مخلوق لدې تا وی چې دا قبر والے پویږي زما په دوا باندې چې دلته دوا غواړم دا اړ مشرک شو. ته ځان ته وای مسلمان ته مونږ کوا کنه تر سو پوری چې دې نه توبه نیو باسلی الله تا راګر زیدل نه په الله یقینو کچ مشرک دې دا سړی دې بیت الله ته دې ذکر هر کال دې حج کوي کنه. ابو جهل کم ځای کې وو په کعبه کې نو کعبه کې دن نو سیدل داغي د بازو بازي دروازې چې کم نه نو کعبه ته راوته وی داغي د کورونو د زای پاکوالی په وجه باندې ته نشي پاکې دې ځان پاک نه کې او د زای د پاکوالی په وجه باندې ته درجه ته نشي رسیدي کوم درجه چې الله مقرر کړی دا پاغه ته چلیږي نه دا ځان نه خلکو دین جوړ کړی دی ځان او کوڅوک بیان د حق کوي وې دا مشددین د دې سختی کوي خلکو سره سختی به څنګه نه کوي هغه پیغمبر چې د مکې نه وباسل شو د صد پاره هغه د دې خبرې سختی کوله چې د الله سره به شرک نه کوي دا سختی کوله غی نه برداشت کوله دا سختی وینا را موږ تلغونی نرم شه نرمې دل نشته په دې خبرو کې نو چې کله دا خبرې کین تا ته خود سخت وي وير دې د خپل نه راګرځینه خپل نه به څنګه راوګرځي زه د الله قانون ستاره لپاره پرېږدم ته زما لپاره د دنیا قانون نه پرېږدې ستاره لپاره د الله قانون پرېږدم عجیبه ماحول د بعض خلکو دی چې هغه چې کوم دی د الله تبارک وتعالى په دین کې چې حق خبره کوي وې دا مشددین دي دا سختي کوونکي ان الذين قالوا ربنا الله يكننا كسان چې وای دي رب زمن الله دې ثم استقاموا بیا دې ودري دل پدې مسله باندې چې رب زمن الله دې فلا خوف عليهم نبوي رب دې باندې ولا هم يحزنون نبوي دې غم جن اوس چې کله د کتاب خبره وشوه کله ویل شو چې قران چې کوم دی دا رښتونی او په واضحه جبه کې دی اوس د دې تعلیمات په ناپیس کول غواړي د ناپیس کوونکو خلکو خبره کوي هغه خلک چې ودري پدې قران باندې په احکام د الله تبارک وتعالى ودري دل او برابر کړو فلا خوف خوشخبری دی ووري خوشخبری بشارت ول ورکي نبوي رب دي باندې راتلونکي وخت کې قیامت کې ويرني د جهنم نه ويرني يدويم ولا هم يحزنون او نبوي دي غم جن سپسي تیر وخت پسي لاس په نوم روړي چې ما دنیا کې د الله کتاب ته نوم نشوي نه شکر دی یاره چې درس کې شامل شوم ما خود کتاب مقصد نه پیژندې دا کتاب خود دې لپاره وو چې د الله تبارک وتعالى د طرف نه چې کوم ضابطه حیات او زما د ژوند تیرولو طریقې دي هغه دې کتاب کې دي زبد دې کتاب ها نو د سره بغم نه دا دی با په خپنی تیر وخت پسې چې را مانه وخت ضایع شوی وخت به نه ضایع کړي خو نن خلک رسالي ریج ګنټه فیسبوک ستړي کیږي نه او چته تا وای ماسختن کې درس شل منټه پنځیش منټه شپږیش منټه سریریش منټه هغه د پاره املا ماته ده او دا غرنګ صرف دا نه بلکې کمس کم تاله چي په لاس کې موبایل میلاو شوی دی ورشو ګور سمره سمره خولې خولې خبرې دي په موبایل کې ا تفسیرونه ا حالات په ګوګل باندې چې تمام دین چې کم کتاب ته غواړي الحمدلله تا ته پاره کې ملاویږي خو تا د پردوجینا کو د کټو د پاره دا رنگ دیو غلط سيزونو د غوريدو د پاره تا خو استعمال نک الله پاک بدن ته پوس کی دا سترګي گوا گیوا گوي به ور کوي دا غونه به گوي ور کوي دا جبه به گوي ور کوي دا خپې به گوي ور کوي دا سرمنی به گوايان ور کوي تا حقیقت کی سوچ کړي نه کنه دی کړي آیا ته دنیا جوان د له لعب د پاره الله تبارک وتعالى را لېګلې یا رب وسرنی اولئک اصحاب الجنه دغه کسان خوندان د جنت دی خالدین فیها همیشه وی پدې کې جزاء ام بما كانوا يعملون بدله دا غی چې دی کوم عمل کو وګوره یو استقامت چې اختیار کړ د الله تبارک وتعالى په کتاب د الله په دین باندې خوشخبری ورته ورول کیږي چې تا سر بچ کم دی غم جن بنشي خفه بنشي همیشه په جنت کې دا د جزاء ستاد عمل چې الله تبارک وتعالى لپاره تا کوم عمل کو وسوي ووسوين الانسان بوالدي احسانا حكم کړی د موږ انسان ته د مور پلار سره د خېګړې د احسان کولو حملته امه کرهن نو په خېټه ګرځولې د مور د په تکلیف کې وو ووضعته کرهن او زی گولی دلر په تکلیف باندې حمله او بساله 30 شهرا او حمل ددو او پرې کول د پایونه ددو دیرش میاشتې حتی تر دې پورې یعنی دوه نیم کاله حتی تر دې پورې زه بلغ اشده کله چې ورسېده دې مضبوطیا د عمر ته وبلغ 40 سنه او رسېګ دې سلیختو کال ته قال ربي نوای دې اے رب زما اوزعني ان اشكر نعمتك التي ما لا طاقت راكي چې زه شکر وباسم د نعمت ستا التي اغه نعمت انعمت علي چې تا کړې دې په ما باندې او علي والدي او زما په مور پلار باندې وان اعمل صالحا او دا چې عمل کوم نیک ترداه چې ته خوخ کړې او اصلح لي في ذريتي او اصلاح کې مال زما په اولاد کې زما په نسل کې اني تبت اليك ذو توبه وبا سمتا تا و اني من المسلمين او زم د غاړه کې خودون کنه. قران کریم کې سو آیاتونه الله زي په زي ذکر کړی چې کله خپل حق ذکر کړي نو ورپسې د مور خپل حق ذکر کړي نو خالق څوک دی؟ الله تعالی دی. او د اسبابونه ستارات لل دنیا ته چا په ذریعہ شوی دی؟ د مور په ذریعہ، د پلار په ذریعہ سره شوی دی. نو خالق خو الله تبارک وتعالى دی، خو ستارات لل چې کم دی نو د پاره اسباب سو هغه د مور خپل اسباب نو حکم چې د دې سره به ته احسان کوي او احسان دی ته ویلی شي چې بدلې سره نه غواړي، چې بدلې څوک نه غواړي هغه ته احسان ویلی شي. نو د دې وجه نه ته به د مور خپل سره حق کوي او دې سره به چې کم دی همیشه د پاره خیګړه کوي. ها دا خبره ده کچره مور خپل د الله په معصیت باندې، د الله په نافرمانه باندې، د الله سره په شرک کولو باندې مجبور کولې نو بیا الله تبارک وتعالى سوره لقمان کې 15 نمبر آیات کې فرمایي، سوره لقمان کې سوي ووسوین الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير وان جاهداك او کچري کوشش کو پتا باندې ان تشرك بي چې تشرک کدا ما سره الله پاک وي ما ليس لك به علم چې نوي تعالی را پاغي باندې څه دلیل فلا تطعهما نو د مور پلار خبره باندې منی بیا د الله په معصیت کې د الله په نافرمانی کې بیا د مور پلار خبره نه منی. ها دومره دا کستا مور پلار مشرکانی اسنه ته د خدمت نه ولا لاس وینځي نه الله پاک وي وصاحبهما فی الدنيا معروفا ها ملګرتیا کوه د دواړو سره دنیا کې په ها سکه په خطرې کې باندې اسنه چې ته کوم نه دا غي سرداسي طریقې اختیار کړي اگر کوم مشرکان ولي نه هته به سره په دنیا کې خکای لګا ها تابعداري به نه کوي ته به د الله تعالی کسان چې ابراهيم عليه السلام خپل پلار ته وي تاسو چې کوم نه کوم گمراهه کیي زه تاسو ته لار خیم راشه ها چې لار د تاسو مکم نو پلار ته د شرک او مور ته د شرک مسله بیانې او د توحید مسله به بیانې چې شرک خطر ده توحید چې کم نه ده لار ده چې غیوم جنت ولا جوړ شي د ټول نو چت حق د مور پلار ده دی چې اسنه چې غی په تبعای کې د نړۍ شي او خبر نی ولی زمون په ملک خو تیار ده کوم خلکو چې کار نه کړي په کوم ځایونو کې کار د توحید د مسلې او د قران د درسونو نه شوي الته خلک قبرونو لذي څوک پیرانو لذي څوک تعویزونه په مختلفو طریقو باندې جوړي څوک چې کم دې سکي څوک ترویتیانو لذي او څوک جادوګرو پسې ګرځي څوک په میلو کې چې کم نه هغه هغه پاړوګرو ته ناشتي مختلف قسم او داغي هغه طریقې او داغي هغه دغه چې کم نه هغه اغه ځان لا د خوشاله یو دغه جوړ کړی نه بلکې تب وګوري چې کوم سیس کې د دین خبره څنګه ده د دین حکم څه دی نو تب د اغه تابعداري کوي نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالى په دې آیاتونو کې فرمایي چې حکم میکړو انسان ته د مور خپل سره د احسان کولو ولی ته وګوره تا په څوره تکلیفونه اغه تاسو تیر کړی دی حملته امه قرهن نو په خېټه ګرځولې مور په تکلیف سره وودعته قرها او زيغولي دي په تکلیف سره وحمله وبساله 30 شهرا او حمل ددو او پرې کول د پيونا دیرش میاشتې ماسختن د شپې چې مور سملی تر د سار پورې بچي ها سمره تکلیفونه سمره چکم نه داغه چغي داغه جړه داغه مختلف قسم پرمایشونه داغه لپي ور کول اغله چکم نه نو سس کول او خیال ساتل مور په تکلیف کی تر سو پورې چې دا بچي را لوي شي ني مور خپل در سره تکلیفونه تیر کړی دی داغي په خیال ساتي حتی تر دې پورې او دا اوس هغه سعادت من اولاد چې کمی او نیکان اولاد چې نو د شکر استون کې انسان دا غی بیان کئی حتی تر دے پورے اذا بلغا شده کلچ ورسید دے مضبوطیا دے عمر تا و بلغا اربعین سنتن او رسید دے او رسی گی سلو اختو کالو تا قال ربی اوزعنی نبیا دے وی اے رب زما طاقت راکی مالا ان اشکر نعمت کلتی چه زشکر باسم دا نعمت ستاغا انعمت علی چه تا پما کرده وعلا والده یا زما پا مور پلار بانده کرده دا آغا دا هغه انسان صفت ته چې د الله تعالی د احساناتو احساس وسره او دراتلون کې وخت ورسره فکر وی نو ځان له توفیق او دارنګي دا اولاد د پاره ومه هه چې کم دی د الله په حضور کې یا دعا غواړي ویا وان اعمل صالحا او دا چې په خپل عمل وکم نیک ترضاه خو هغه نیک عمل چې ته خوښ کړې چې د الله خوخي واصلح لي في ذريتي او اصلاحو کې مال رزما په اولاد کې د خپل ځان وسره هم غمي دراتلون کې د اولادوم چې الله تبارک وتعالى زما اولاد نیکان کې اني تبت الیکا او زه توبه وباسم تا ته نو په خپل هم د خپل کمی اقرار کوي او د الله تبارک وتعالى نه مافي غواړي چې الله زه تا ته راګرځم و اني من المسلمین او زم د غاړه کې خودون کونه په خپل غاړه یګدی د الله تبارک وتعالى فرمان ته نو الله تبارک وتعالى وی داسې خلق اولایک الذین نتقبل عنهم دا کسان دي چې قبلو مونږه د دینه احسن ما عملو خسته هغه چې دي کوم عمل کړی و نتجاوز عن سیئاتهم او اوړو مونږه د دې د ګناونو نه یعنی څه مطلب د ګناونو مافي ورته کو فی اصحاب الجنه دی به وی خاوندان د جنت وعد الصدق الذي وعده رختیا هغه دا کانو یوعدون چې دی سره وعده شوی دا الله تبارک وتعالى وی چې دا صفات ته پزان کې پیدا کړو د خلکو د پاره چې کم دی د دې د عملونه ز قبلوما او سره ور سره د دې د ګناونو مافي ورته هم کوم او دریم نمبر خاوندان د جنت یو ګرځوم او دا د الله تبارک وتعالى وی زما وعده نو چې الله تبارک وتعالى وعده وکي دا غنه سو کرشتون شته هغه د سره وعده کړي چې زبر خپل جنت ته نکوم خدا صفاتونه پزان کرا والا کم صفاتونه چې ذکر شو اوس دا هغه بدبخت او اولاد ذکر کوي په مقابله د سعادت من اولاد کې والذي او هغه سره قال لوالدي چی وی وی مور پلار تا افل لکما هلاک هلاکت تی وی پتاسو اتعدانینی آیا تاسو یروی مالرا ان اخرجا چی زب بیرت را وزم دا کبرنا بیرت بجوندیشم و کد خلط القرون من قبلی او تاکیق تیری شوی دی پیڑای زمان مخی و هما یستغیثانی او دا مور پلار چی دی دوار پر یاد کئی وهما يستغيثان الله او دا دواړه چې دي پر یاد کوي الله تبارک وتعالى تا ویلك نو دی خپل بچی ته وي وته باشي هلاک شي امن ایمان راوړه ان وعد الله حق یقینا وعد الله پر اختیا ده فيقولون ويده ما هذا الا ساتير الاولين نه دا مگر کیسې د پخوانو څنګه چې مخکې د نیک اولاد ذکر وشو نو دلته دا بدبخته اولاد د بی ادب اولاد او د نافرمان اولاد ذکر کوي او دا غي بیان کوي چې مور پلار ورته د ایمان خبره کوي نو منل سکے بلکې د بی ادبۍ نه کار اخلي په بی ادبۍ سره جواب ورکوي وای اتا ادانی نی آیا ته ما یری د دې خبرې نه ان اخرجا چې زبا بیرته ژوندې کیږم وقد خلت القرون من قبلی او تحقیق تیر شوی دی پیړی زمانه مخکې څومره دا دومره پیړی وسوک ژوندې کوي چې دا ته ماته وایي چې ته به بیا ژوندې کیږي و هما یستغیثان الله او دا دواړه پر یاد کوي الله تبارک وتعالى ته یو طرف ته د دې زوی په داسې خبرو الله تبارک وتعالى ته پر یاد کوي او دعا غواړي چې الله تبارک وتعالى د له توفیق ته حق نصیب شي او بل طرف ته زوی ته د نصیحت په تور باندې دا خبره کوي چې تباه شي ویلکه آمین تباشی ایمان راړه نو دا غو د پوه کولو لپاره ورته وی کچر ایمان درا نه وړو او په دې حالت کې رخصت شې د دنیا نه تبا بشي ولی ان وعد الله حق یقینا وعد د الله پر اختیار ده نو دې د دې په جواب کې د مور پلار ته سوې دا بدبخته دی وی فیقول نوایدی ما هذا ندی دا الا اساطیر الاولین مگر کیسه ده په خوانو دا د پخوانو خلکو کیسې دي نو دا نه چې کني دې ځای کې دا آیات دا مطلب دی زمونږ ملک کې کوم دی وای دا شانی نزول دا دې آیات تا دی نو شانی نزول دا دی کوم مراد دې نسو مراد دا چې د قیامت پورې څوکم دا نمونه کار کوي ناغه دې آیات په تعلیماتو کې هغه شامل دی هغه دې آیات پرنای کی چې دې آیات مقصد چې هغه بدبخت بچي چې د مور پلار داغه د پاره خیر لټي هغه ځان د پاره هغه غلطه لار لټي نو ار یو بچي دې په دې باندې سوچ کوي چې زه چرتا د الله تبارک وتعالى د هغه قانون نه چې په هغه قانون سره بیا زه مستحق د ادا د الله تبارک وتعالى د عذاب ګرځم دا غي نه ځان بچ کولو کوشش وکي ان الذين قالوا ومن قبله كتاب موسى ومكد دين كتاب موسى عليه السلام اماما ورحمه بيشوا او رحمته وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا عربيا او دا كتاب قران كريم چه دي رشتوني كون كه دي پا جبا واضح باندي لينذر الذين ظلموا دي د پارا چي ويريا کسان چي ظلمي کړي دي شركي کړي دي وبشرى للمحسنين او زيره د پار د موحدين او زيره د پار د نیکی کوونکو ان الذين قالوا ربنا الله يقينا کسان چې وای دي رب زمنګ الله دې ثم استقاموا بيقلق ادريدل پدې مسله باندې ها بل چاته حاجت روا نه وي بل چاته مشکل کشا نه وي بل چاته د الله غني بندگی نه کولا فلا خوف عليهم نبوي رب دې باندې ولا هم يحزنون ونبوي دي غمجن اولئك اصحاب الجنه دغه کسان خوندان د جنت دي خالدين فيها مشبوي پدې کې جزاء بما كانوا يعملون بدل دغه چې دي کوم عمل کو ووسوين الانسان بوالديه احسانا او کم کړي د مونږ انسان ته د مور پلار سره د خېګړي حملته امه كرهن نو په خېټه ګرځول دي مور د په تکلیف سره ووضعته كرها او زيغول يدلر بتكليب سرا وحمله وبساله 30 شهرا او حمل ددو او پریکول د پیو د دیرش میاشت دی حتا تر دې پوره دا بلغ شدو کله چ ورسیګی دی مضبوطیا د عمر تا وبلغ 40 سنتن او رسیګی سلوخت کالو تا قال ربي وایده ای رب زما اوزعني ما لا طاقت راکړي ان اشکر نعمتك التي جزو شکر وباسم د نعمت ستاغه انعمت علي چې تا په ما باندې کړې دي وعلى والدي او زما په مور پلار دې کړې دي وان اعمل صالحا او دا چې عملکم نیک ترضاو چې ته پسند کې دا نیک بچې دي واصلح لي في ذريتي او د خپل اولاد د پاره اوسم دعا کوي او اصلاحو کې مال زما په اولاد کې انی تبت الیک ازو راگر زمتا تا توبه وبا سمتا تا و انی من المسلمین او زم دو غاړه کی خودن کو نتا تا اولایک الذین دعا کسان دی نتقبل عنهم چې منګه قبلو د دینه احسن ما عملو خسته هغه چې دی کوم عمل کوي و نتجاوز عن سیئاتهم او اولو منګه د ګناونو د دینه یعنی بخانه وت د ګناونو کوم فی اصحاب الجنه وی با په خوندانو د جنت کې وعد الصدق الذي وعد رختيا اغدا كانوا يوعدون چې دې سره وعده کول شو ولدي او اغه سره قال لوالدي چې وی وی خپل مور پلار ته اوف لكما هلاك شي دواړه اتعدانني ايتا سيروي مالرا ان اخرج چې زبر اوزم وقد خلت القرون من قبلي او تحقيق تیر شي دي پیړې مخکې زمانہ وهما يستغيثان الله او دا دواړه مور پلار چې دی پر یاد کوي الله تعالی تا او بچی ته وای ویلک تبابشی تباشی امن ایمان راوړه ان وعد الله حق یقینا وعد د الله پر اختیار ده فیقولون وایدا بچی ما هذا الا ساتیر الاولین دا مگر کیسې ده پخوانو